الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دو اجتماع اربعا ويتحلى باربع كلج مبلغ پدغی اصول باندې برابر شي ځان ساتي دې بخښتکلې شي بسلورو صفاتونو سره او تحلل به اربع بسلورو صفاتونو سره القواعد السته چشپک پاگی کے اقواعد سته دی دو سورت آل عمران دو سورت انعام چیو مبلغ دو توحید تبلیغ او دعوت شورو کئی دو توحید دو سورت انعام کیوئی چپ دبان دی بدا شپک عقبات او سخت رازی چاړم به عقبې ذکر کړی و پدری پند دوستم کې چې کله دې بیان او دعوت شروع کی خلق په بدايه اعتراض کړي چې ولې دې مبلغ شو عالم شو انور خلقنا تبلون بے عقبائی ودے ذکر کرلے سورت انعام کے ترپن دریپن دوستم آیات کے وَقَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا اللَّهُ یما دغه امتحان کړي د بعضی موحدینو او بعضو مجرمانو سره لِيَقُولُوا ذا مجرمان وې أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا په دې خلق باندې خدای احسان او فضل وکړ دمو په مینس کې دی تدین خدمت کی او دی مبلغین شو مونږ دغه صفات شو الله وجه علی صلی الله علیه و علیه الشاکرین ولز شاکرین نه پیجنم دی شاکرین دی دیم عقبه ور پسین از دیدا پچپن کے پنزپن دوستم کے بیا بدتا ہوئی چی بس ٹک دا بیان دیو کو تقریر دیو کو دعوت تیور کو بسو شو کن اخپل غال دی خلاس اکڑا نو بیا بیا سلہ کئی خلق تانگئے جوابو وَقَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ الله یم دقه سبب بیا بیا کوي ځکه چې آیاتونه واضح شي کنه دا خو یو آیات نه دی څه د پاره چې دا مصالح کار شي ولتستبین سبیل المجرمین او بل دین د مجرمانو په یو ځل ښکار کیږي په یو دعوت سره په یو بیان سره او ډیری خبرې دي نو په یو ځل باندې نکي ولي تستبینا چې خوازه شي لار د مجرمانو بیا بیا ځکه کول غواړي دا مسله درې ما قبیه دا چې بیا وتا ته وي چې تا دا سبق کوم ځای ویل دي دا مسله کوم ځای ذکر لیدا همون تا استاد خویا داغیر پاروی لیوی اصل پنزم کے تدری معقبا پیغمبر تا بیم دغسوی چی دا وحی ندا تا تا دا چانت دکلی دا مونگ تیوائی یوصل پنزم کی دری معقبا فکذالک نصرف الآیات اللہ وی دا زمونگا کمال دے چی آیاتون بیا بیا بیا بیا بیانو وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَا دی باوی چی دا تا دکلی دا چانا درستا دا تا تبل سوکخین مونگتے بیانے وَلِنُبَيِّنَوْ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ سلورم آقابور پسی ذکر کئی اوصل دو لسم کی حدار چی دشمنی با شورو کی تنظیم با جوڑ کی دیو تنظیم ننو خبر خو چی حق پرست جوڑ کو نظیم تنظیم جوڑ کو دیو مرگر راجہ مکلو دیو میٹنگو ناو دے شورو کلایو بلتا وڑے راوڑے خبری نبی ابدا چل شروع کی مقابلہ کی پروگرامو نہ بکئی میٹنگو نہ بکئی اوئی کی بیو بلتا آغا درو خبر ابیانونو کے الزاماتو چکا بدی طریقہ باندی دا دا آواز دباو شو یوصل دول سمکی دا سلورما وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ اللہ وی دعا سے ہر پیغمبر دا پارما دشمنان پیدا کریو سا شیطانان دا بندیانو سا دا پیریانو دی بس کل یوحی بعضهم الى بعض یو بلتا بے خبری اوڑی روڑی ننداسوشو زخرف القول باطلی خبری چرنگ بیولا دا حق ور کرو زخرف القول دا صد پارے دا سکول غرورن چی خلق دوکا کی دا خلق دا دوکی دا پارا او پینزما بیور پسی اوصل درشتم کی ذکر کئی چپا دی کارو نشی نو مشرانو حاکمانو افسرانو دا با خبری چی دیونی سے او پساد کی او شر کی درخواست بولی کی چی دا دے کی مولا پیدا شوی خلق غلط خبری کی او مسئلی کی او دا مونگا دکلی مشرانو سفید پوشو درخواست لیکو چې دې دې اونې ویشي نو یو کذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیها لیمکرو فیها دغه سه الله یما هر یو کلی کې مشران مجرمان پیدا کړی غیبه دا مکرونه فریبونه کولو نبی پر خود خلق دین تا حق تا وما یمکرون الا بانفسهم وما یشعرون عاقبت بداشی چی پخپلا و پکرا گیر شو شپگم عقبا ورپسی یوصل اتشتم کی ذکر کئی یوصل یوکم دیرش کی اغدادا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ یو بل سره مورګری شي په دې کې مخکې یو بل نه پیژنته اوس چې دې تراواته حق پرستو مقابله کې نو یو بل پیژنده او دوستان جوړ شو رښتې پکې وکړي فکذلک نولی بعض ظالمین بعضا بما کانو یکسبون دا عمل پوج باندی یو بل سرد ربط و تعلق پیدا شو او پارٹی تی نجوڑ شو جماعت تی نجوڑ شو دا شپگ عقبات تی تی اللہ وی تاوان دی با امتحانات رازی نو ایتحلا بی اربعین موحد با خیستشی و دی سلورو سرا دیگی با اللہ دو سرا معاونت کی و التبری عن المعاندین ادو امدادی چی دیبا دباطل نزان جدا کی براعت بو کی ذکر آلوی باب دی قرآن کی براعت مشرکینونا لکه سورت مریم کی وی چی اول براعت ابراہیم علیہ السلام کلو دخپل بلار دعوت ولا ورکو چې خبره جوړه شو ډیر وخی نو ډیر په نرمه لهجه کې وتوي چې یا ابتی لمتعبدو یا ابتی انی قد جانی من العلم بیان وکوکو چونه شو نو اخر کې وایي 37 کې چې قال سلام علیک بس دستان رسخت یما تبری زکر جد دوالو مرگرتیا خونکی چی عقیده جدا جدائی داگی دوالو مرگرتیا نکی براعت برازی سلام علیک سورت کهف کی وی شپاڑ سم کی چا صاحب کهف اول بادشاہ تا او دا غټول دربال والو تا دعوت ورکو او چې کله غي نه منل نو بیا خپل مین کې او بل سره وی شپاڑ سم یا تو سورې کهف راځم شو خپل مرګري او بل سره وی فَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ امر گرو کل چې جدا شوې د خلی خلقونه او دا غي الهونه چې دی عبادت کوي بغیر د الله نه نفأو إلى الكهف یو غار تراشه خو بس د دینه جدا شې برا اتو جدا کېدل نو جدا شوتنا سوره هود کې امیل ویوصل دیار لسم کې عام خبره کړیو ویوصل دیار لسم کې ولا ترکنو ال الذین ظلموا فتمسکوم النار ظالمانو ته نږدې نشه ورکاگن شے پور با تورسی صرف پنیز دیکت باندی اگر جتا سبا ظلم نہیں کرے پدی نیز دیکت پو جبا در تورو رسی سورہ ممتحنکیم صلو رم ایاتو دغد ابراہیم علیہ السلام واقعاوا چل اللہ ویستاو دپار علاقہ پدی عمل کی پورا نمونه ده قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده قديب يوزيكيغو مونږ استاد روغ او پسکیږي حتى تؤمنوا بالله وحده وحده باندې نو دا دویمو تبری جدا کېدل د معاندینو او مجرمانو نه دریمو نصرت الموحدین موحدین وای په دنیا کې هغه وتا سره تعاون کوي نصرت کوي تسلی بدر کوي لکه سورۃ انعام کې 54 سلور 50 کې ویلو او دیتا په قران کې موالات الموحدین وی موالات الموحدین چې موحدین سره تعلق او موالات پیدا کړي هم خادی کوي موحدین سره کوي عزیز ولی او خپل ولی او رشتہ داری کوي موحدین سره کوي نو دا سورہ انعام کې دغه دې کہب کې برازي نو ویلو سلور پنځوس کې ویزاجا کلذینا یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم پیغمبر پاک ته خطاب او چرشی تا تا کسان چې موحدین دي زموږ آیاتونو سره محبت ته قران لرازی نو ته وو ته مخکې وای چې سلام علیکم بخیر چې دغې تسلی حاصل شي او غې ته تکلیف اون رسی كتب ربکم علی نفسه الرحمه دا بو ته وای چې الله ستاسو پر رحمت لیکل لري خپل ځان سره تاسو الله ز رحمت لایق یې دا سورہ کہف کې اتشتم آیاتو نبی علیہ السلام ته امر کړو واصبر نفسک مع الذین يدعون ربهم خپل نفس له تسلی او حوصله ورکا د دې خپل صحابه کرامو سره د استاد تسلی خلق دی د استاد اطمینان خلق دی مثلا پیدا کړی دی کنه یدعون ربهم بالغدات والعشی دا غی نور کار نشتا شپه ورځ قران ته ناست دی یریدون وجهه صرف د الله رضا لټینو نو دې سره ناستا کوا سورۃ انفال کې ویلو د لسم کې چې د بدر جنگ کې دو عمر ګری ډیر کم اړوم به وختو ډیر سخت و نو الله د اسمان نه موحدین راولې غلو چې دا وکړي خپل عمر ګری امداد وکړي هغه باندې ډیر سخت دا کافران ډیر دي تر زرو پورې اندازاو دي 313 دي مالی امدادی او کہه کنا دو لسم کیوئی اذ یوحی ربکا الی الملائکتی انی معکم فثبتوا الذین آمنوا اللہ ملائک راو لے گلو اور تیوی چیز در سرائم او لے گی یریدو نا کنا بغیر دا اللہ نا خو نکی کنا کما ملائکی کار سی خو اللہ تا محتاج دی ناغی تیوی چیز در سره مگوره وثبت الذین آمنو دا مومنان مضبوط کے اکلک کے چی روب پی رانشی امدغی کی ویلو انفال کے 72 دعویٰ آیاتوں عام خبر اکڑی وان وینستن سوروکم فی الدین فعلیکم النصر کلا چی خپل مرگریستا سنا مدد اغواری نمدد یہو کہیں وینستن سوروکم فی الدین فعلیکم النصر ار کسم سخت راشی پا مرگرو باندی مخالفین راشی دولا دباؤو کی باس کو مناظر کو دا کو دا کو نو زانو رسو ہے کنا کنا تاسو ہے چمونگ تبا رینگ کئی رینگ مینگ نشتا بس زان رسو ہے کسو پیادیو کسواریو کار سی دس زیل زان رسو ہے پا علیکو من نصرے ویلے نصرت موحدین دیتو گورو مشور آیاتو سورة آل عمران 81 یو اتیاو چلاوی ما در طول پیغمبرانو نواد واغستا چه دا آخری پیغمبر مدد بکوی اغا تڑیر اگران ادا ډیر د جهادونو جنگونو په موقع کې را لېګل شوې ده پیدا خد الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن النبی ولتنصرن د هر پیغمبر نه آدم و من بعده اسو کې ندی پریخي چې کتا سو ژوند دی دنیا کې هغه پیغمبر راغې پیغمبر مصدق راغې او تاسو په هغه ایمان راوړل او داغه مدد وکاوه بیا وتو اقررتم واخذتم على ذلكم اسري اقرار ومکو او په دې باندې موږ خپل امتونو نو وعده واغسته قالوا اقررنا قال فشهدوا انا معكم من الشاهدين دې کې سره زو مرګره ما دې ته نصرت وی کنا او سلورم دې رد په منکرینو د باطل رد بکای کنا سورۃ عمران کې یو سلسله اورم هغه دریم قانونو د جماعت ته جوړولو ولتکم منکم امه یدعون الی الخير ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر خامخاوی دی پتا سو کې دا سیو جماعتو چی خلقو تا دعوت ورکی دا خیر امر بالمعروف او نهان المنکر کئی دا با دی خلقو کاری دا سیو صلی اللہ سم کی امویلیو چی تاسو غور امت نئے صحابو تا ویخا کنتم کی خطاب اغیط دے کنتم خیر امتن اریو بگزان شاملی الکدا خو پیغام صحابو ته خطاب کوي کنتم خیر امتن تاسو بهتر د ټولو امتونو نه یې خدا بهتروال استاذو په سب باندې دي ذاتی دي در پورن خطه دي نه تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله سودا خصوصیت ته تاسو به امر کوي په توحید سره تاسو به من کوي د شرک نه اخله دا ډیر ګران کار دا به څنګه کو نو یو تؤمنون بالله ایمان نمرات اعتماد لغوی معنا وکړه د کبي وسر راغلی اعتماد به په الله کوي هر څه به کیږي په اعتماد به په مخلوق نه کوي چې پلاني ته وایما ورګه چې الته کې لور شمه کاغیرا سره مرګري شو ورګه چاندا کوما نه نه نه پتو مينون بالله اعتماد به په الله باندې دا د خیریت سبب و اسی غوره امت نده بلکه قرآن و سر علت بیان کرده چه امر بالمعروف نهان المنکر او تومنون بالله اعتماد بدا اللہ پا ذات باندی در اجتماع اربعاو چکل موحد دیده تراو رسیدو نو اکرمه اللہ بی اربعین اللہ بی دیر احزاد او اکرامو کی وصلور خبر سرا اکرمه الله باربعین التسلیت تسلی بولور کی قرآن تسلیات تھی چیری گما وربط القلب ضربول مضبوط کی پرواوے نہیں حضرت شیخ مونگ را وسته گجرات تا 1965 کے دا ټول به دتیان تینا چاپی رشو تالیبان و سو بلاو امونگ سر غم شو چی دا سمسی بات چو اوگا ڈڈ آوالی و آٹو پیل رکڑی و او خاندل بے لکا کور چی ناستی مطالب بے اعتراضو کن چی حدیث کی راغلی دی ناوی دا حدیث کم زیده ناوی دا خلا متولا مختصر ویم آخو حدیث ندی ویلی نوی چی سوال که نو محدثی اجید دا نتپوس کم نو ویم آن دی ویلی او بس داسی اوسو خبری اکڑی تالیبان خوارشو بلکل پروین او پتیبا او درین والبشارت الدنیویتو بشارت دنیوی او سلورم بشارت اخروی فاکرمہ اللہ بی اربعین تسلی سنگئی لکہ سورت عراب چی شورو کیگی الف لام میم صاد کتابا انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه کتاب منازل کو ظلمتنگا تسلیات تغل سورہ بقرہ کیوں دیار لسمایاتو وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار سورة انعام کی 34 سلور درشم کی ویلو ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا طولته دروغجن ویلی دی صبر کړو تم صبر کوا سورہ حجر کی ام پینزنوی انا کفینا کل مستحضئین اللہ وی مونگا پوریو کنستا دا طرفنا دی ٹوکمارو لہ تا ٹوکمار چی دی نو بس مونگا لے پوریو کنا تا پروامسا تا کفینا کل مستحضئین دغه سوره هود کې میو سلسم کې فاستقم کما امرته زمر کې هم ذم دے ربط القلب چې زړه مضبوط شي سوره کهف کې هغه سوار لسم آیاتو چا صاحب کهف حضره دو د قیانوس په دربار کې داسې چغه کړه چې ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله الا دا ولي ځکه الله وی ما ولا پزړ باندې ربط راوستو انهم كانوا فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا زلون مولا مضبوط کړل سوره انفال کې هم یو لسم آیاتو د بدر حالې ذکر کاو چې کې یراوا هیبت دیرو اللہ ایمان دشپین بارانو کو وینزلو علیکم من السماء ایمان لیتوہرکم بیهی دیر فیدی و سر حاصل شوی ویزبعنکم رجز الشیطان ولیربتو علا قلوبکم چی اللہ استاسو دلون برقرار کی سورہ قصص کی ام لسم آیاتو دا موسیٰ علیہ السلام حال چی دریاب تیو غرزو نمور یہ ڈیر پریشان ہوکا دمر پریشان ہوکا چوی انکادت لطب دی بیہی نزدیوہ چی اعلان کلوے چی زمازی دی گورے لولا ربطنا علی قلبها وکمون ولا پزړه باندې ربط نوې راوسته چې هغه کلی ویوا ربط القلب زړوم ولا مضبوط کو دریم دې بشارت دنیاوی کله دنیا خوش خبری الله ور کوي مؤمنانو ته چې دې دنیا کې بدله قسمه قسم دخپل طرفنا مهربان حکم حامیم سجدہ کے دیرشم آیات و مشہور اغیط بشارت دنیاوی ہوئی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا بیشکا کسان چی دوالا خبر اکڑے پیو خبر کار نکی خواہ لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى تنزي ندوال ربنا الله ثم استقاموا نسوک صرف پدی کی پاتشی چی ربنا الله اوی اثم استقاموا تو نرسی نکار خراب شی استقامت اختیار کی تتنزل علیہم الملائکتو دی دنیا کی ملائک راضی اللہ تخافو ولا تحزنو و ابشرو دعو تویخا چیاری گئے ماں ایس نشتہ دے غم جنکی گئے ماں و ابشرو بالجنت اللتی دوسن زیر واخلے نحنو اولیاؤکم اغیبی منگستا سمرگریو فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ اگد بشارت دنیاوی بشارت سورہ صف کی مراغلیو دو لسم و دیار لسم کی ترغیبو مومنانو تا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. نبي اور پسیوی چې وا اخرى تحبونها یو بلوی نعمت ته ستاسو سره محبت ته نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. او سلورم بشارت اخروی او ډیر زیات دی قران کې خاص کر سوره توبه یو اجتماعات یبشرهم ربهم برحمت منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. اخروی بشارت یا غد سورة البقرة چه وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. یا خصوصی دو سورة زخرف بہتر دعویا ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون. ټول داخل شه جنت کې تحبرون خوشاله وکړي شه یطاف علیهم بسحاف من ذهب واکواب د سروزارو مجمی بغرزی را ګرځي او چې ګناو ګلیاسونه وفيها ما تشتهيه الانفس وتزلزل اعين. دا دوه جملی دی چه دی حق سوک نشی ادا کولی وفیها ما تشتهیه الانفس و تلز الاعین. اللہ وی جنت کی اغس دی چه ظلو نی غواری اوسترگی پی اخی گی بس نور اغد شماری شی ندی دا بیان ندی بے حدا و بے انتہا دی بشارت اخروی. صلی رشتما اربعاوا کہ اربعین سنگ چدا نعمتون اللہ کی پا موحد باندی تسلی ولور کی ظلوال مضبطی د دنیا خوش خبری ولا ورکی د آخرت خوش خبری ولا ورکی نو دغه سی سلور نور دی التشجيع زلول د بهادره علامه ولا ورکی التشجيع پیرا پکنی خوف پکنی د مخلوق نه ول استقامت او حوصله برابری والنصرت من الله الا طرفنا مدد راضی والمعیت الخاصه معیت خاصه چې په اخر د سورۃ نحل او اخر د سورۃ عنکبوت کې بیان شوی دار چا سره نه او صرف موحدین سره التشجيع والاستقامه والنصرة من الله والمعية الخاصة. تشجيع ستوي چلانا رب العزت کل دا سیعتن نازل کی چاگا بندہ بیا نشٹیں گے دے پناستے وی تبا ناستے لگا سورة اہل عمران کی اوصل دو سلوی اختم کی وی ام حسبتم ان تدخلوا الجنه تاسو دا امید ساتئ چې جنت ته ولاړ شئ نه پناستنه کیږي ولما يعلم الله الذين او دا خلق والله نه جدا کړي نه به پیدا کړي په دنیا کې مجاهدین دا رازی سورت اہل عمران کے بیا بیا دغس یو سلی او کم سلویخ کیوم ایم سسکم قرحن فقد مس القوما قرحم مثلو اے صحابو تاستا پو حد کی زخم رسیدو نو تاخو پو بدر کی غیت دو چند رسیدلیو نو ولی خپای پو بدر کی خو او یا تن مردار شو او یا تن قیدیان شو اتاسو پو حد کی او یا تن شیدان شو نو تاسو اے چی منگل دا تکلیف ولی رو رسیدو اغیتا خستاسو نزیات رسیدل لی نوولی پریشان ہے خواب نسو مرے چی پدی الفاظو ذکر شوی دی کنا چی ام حسبتو من تدخل الجنت یا ام حسبتم ان تترکو سور توبہ کی برازی چی مو با بی امتحان پر خودشو نا ندے اللہ پاسی زلکی والا جرعت پیدا کئی کلچی دا پیغمبران واقعہ ذکر کئی نو اغیی کی امدہ تشجیع ہوئی لکہ سورت یونس کی یو اویا کی وَتْلُ عَلِيْمْ نَبَأَ نُوحُمْ اِذْ قَالْ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِنْ كَانَ كَبُرْ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ علل توکلتو نوح علیہ السلام یوازې دی قوم ته وی چې تاسو زما په دې ودریدو باندې خپایې کنه او په بیان باندې ولاره وی تقریر کو مقامی و تذکیری به آیات الله علل توکلتو نما هو په الله ځان سپارل دی کنه چې څه کول شي نو کوي بس فاجمعو امرکم و شرکاکم طول را جمع که طول استاسو نسیری گم کنا او دویم استقامتو اگه ده پاردغایاتو سور حمیم سجده دیرشم ان اللذین قالو دقس آیاتو سور احقاف کیم دیر لسم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون دا زکه مولا علی قاری ویلو چې الاستقامت خير من الف ولایت خلق ولایت ولایت کوي او استقامت د زر ولایت النبه تر دی دا نه یادی الاستقامت خیر من الف ولایت او دریم النصرت من الله الله طرف نه مدد راتلل دې لپاره یو دا سوره صف آیات چې مونږ وی دیار لسم و اخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين الله طرفنا مدد نږدې دي او دا سي حامي مؤمن کې یو پندوستم کی ویلو عام قانونی بیان کړو ان لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشهاد اللہ ویلو چې مونږ د مؤمنانو امداد کوو ان لننصر رسلنا تو پیغمبرانو امداد کو او دا غصی دا مومنانو ام کو پا دی دنیا کی ام کو پا آخرت کی ام فیوم یقوم الاشهاد سورۃ الروم کې وصل و ختم کې وکان حقا علینا نصر المؤمنین الله د خپل فضل او احسان په وجه لازم کړیو په ځان چې ما په ځان لازم کړی دي چې زبا د مؤمنانو امداد کوم حقا علینا او سلورم معیت خاصه سوره نحل کې وی اوصل اتشتم کې اخیری ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون دا الله معیت خاصه چا سره دی هغه چا سره چې ځان د شرک نه ساتي هغه چا سره چې په توحید باندې کلک دی والذين هم محسنون او سورہ عنکبوت کې یو کم او یاو اخری آیات والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین اللہ وی چې زمونږ په دین کې کوشش کړي او خدمت کړي مونږ به تلاری کولاو لاره او دا اللہ نصرت معیت خاصا دا مومنان و محسنین سرده پنزشتما اربعاوا چکل دا نعمتون حاصل شی حق پرستا نبدا باندے آگا گران کارون آسان شی دا دنیا آگا گران کارون پی آسان شی وحانت علیه اربعون سلور کارون پی آسان شی چاگی سوک نشی کولی ایسار و نفس دخپل نفس قربانی ورکولی شی و ایسار المال او دمال قربانی پیش کولی شی والهجرت الى الله المتعال او هر سپری خودی شي د الله رضا لپاره هجرت الله تعالی والمقاطعه عما يسده او بایکاټ کوي دا خلقنا چې د مخ له راضي چې مکوا مکوا منی کئی ہے دمرا ظلم ورسر کئی نزل تکی دا حق نہ منی کئی اول تکی دا جنت نہ منی کئی ندیوی زماتا سربائی کارتے تو خود زماتا بائی کئے ایسار النفس و ایسار المال والحجرت الاللہ المتعال والمقاطعة عما يسده فی الحال والمآل ایثار النفس لکه سوره حشر کې نهم آیاتو د انصار د مدینه حال چې مهاجرین ولا لړ هجرت کو راغي په خپل مال او جان قربان کو نهم آیات سوره حشر الذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا زړونو کې بالکل سنور راغلي چې ګنه ذیل ولې په غنیمت کې برخه ملو شو نه نفسونه په قربان کړو سوره بقره کې 201 مسله د حج کې د حاجیانو یو قسمو دو سواهم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله الله ای باز خلق شته داسې چې خپل ځان یې قربان کړی د الله د رضا لپاره د دشمن په فوجونو په لخر باندې ورځي افروې نه ای لکه حضرت زبیر بن عوام ابو عبیده بن جراح او بره ابن مالک داسې سړی وو چې حضرت عمر باندې نه پرې خولو یره وي واست په دې نه خو ستګور نه خو دغه خو چې مخامخ بشنه یو شړق بخوته او ګور ادم فکر کوي او مرګرو ته صبر کوي او ته په دې نه هو بس خو چې ور اخلاص شي کنه بره ابن مالک د بره ابن عازب رورو نو دا جانباز خلق دی ته وی جانباز یشری نفسه ابتغاء مرضات الله سورۃ النساء کې ویلي او سلو راویا کې فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ جنگ اغسو کولشی چغیبا کی دنیا نہیں سابی صرف داخرت غمی ہو سابی ایسار المال سوره حدید کیو اغي پینځه نمونه بیا په خپل ځای راځي فاتل سمات کی ویلو ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا خیرات کون کی نارینه او زنانه ای اللہ لے عرص ورکلل سورہ دہر کیوں اتم آیاتو وَيُتْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا او دغه سې سورۃ البقره هغه 177 آیاتو جوات المال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین سورہ حشر کی آیات و نحم وَيُوْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا وَيُوْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا صحابہ دا شانو ایسار دیتا ہوئی چنور خلق بے مخ کی کو پخپل بیزان اوگے پرے خودا دکا اکثر چی میلما براغ نبی علیہ السلام پا اعلانو کو چی چا سر دور سشتے چی ننش پا دا میلما زان سر یوزے کی نو بس چا سر با زمیل میں انتظام ہو دغس اعلان اوکے اوزلنو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ویچ زبہ بوزما لومبه وختو د پردی مردی حکم نو مې بوته کورواله ته وی چې داس شیخو لګ دې بیا به د دشیا به مونږ شي کنه نو بچ مونږه کینو نو زبتا ته هم چې دا ډیولو کوټي وچته کا تبې امړه کې نو بځې خپل کارو کې مونږ با نو مېلم سره دا چلو کو نبی علیہ السلام چې سار راغې نو وی وی چې تول حداس یو کارو کو بیگا چې الله ور پورې وخاندل دا سوکي ویو سرون اعلان وزم ځانوګه پر خودو مېلم مور کو ولو کان نبی ام خصاصه دریم الهجرت الی الله المتعال سورہ عنکبوت کې شپږشتم کې ابراہیم علیہ السلام واقعہ ذکر شو وقال انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم ابراہیم علیہ السلام وی چې نور په بابل کې نه پاتې کیږم دا قبرستان دی د مړو سره څوک پاتې کیږي زم الى ربي چې رب ما تکم په حکم کینو په لازم جو اندو خلق لازم صفات کې امدا سویلو یو کمسل کې وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين زتلون کې په طرف د خپل رب لار ده معلومه ده لار خو نه ده معلومه خو سيهدين الله ما تلار خي کنه تا چې کله د نمروز د ور نه راووتو نبی ادا وي چې ني زايبن الى ربي سيهدين او رب هبلي من الصالحين الهجره الى الله المتعال او سلورم المقاطعه بایکاټ کل اما يسدو في الحال والمحال سورۃ یوسف کې غذرشم چاغه په جیل کې مساله کوي هغه خپل مرګرو ته وایي انی ترکتو ملت قوم لا یؤمنون بالله وهم بالآخرة هم کافرون ما خدا غی خلق دین پری خودو چنا لامنی نا قیامت منی واتبات ملت آبائی ما دقبلو مشرانو پیغمبرانو دین اختیار کو مقاطعائی اکڑا دغس ابراہیم علیہ السلام حال و سورت مریم کی چپلارتے ہم اوئے سلام علیک خدا حافظ ابھی اور پسی ہوئے چو آتذلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربیم تاسو پریدم استاسو دین و استاسو عرص پریدم او ادعو ربی پل رب تا فریاد کوم مقاطع بکوم و اجتماع ربعاو چکل برا اترا غی جدائی رالا نو کامیابی رالا فیفوزا بیاربائن پسلور و خبر و بکامیاب شی فیفوزا بیاربائن یدعا عظیما فی ملکوت السمائی اسمانونو کے بے خلقو پی جنی مرکز کے یدعا عظیما فی ملکوت السمائی ګرځي او پزما کوان دي اشهرت په پاسمانونو کې کیږي سورہ حم مومن و مایاتو الذين يحملون العرش ومن حوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا اغه ملائکه چې د عرش نه چاپی ردی او د عرش د لاندې دي اغه د الله حمد سنا اوای اوای او یؤمنون به ایمان مرولی په الله باندې دی ولي وي د دې لپاره چې مؤمنانو سره او رابطه پیدا شي کنه زمونږ او د هغه رابطه خو په ایمان باندې ده نمبر خراسان نشتا و یؤمنون به یغیم دی یؤمنون به منغم یو نو یستغفرون للذین آمنو چې حمد سنا اوای اوای نو ځان ته دعا نکوي مؤمنان د پاره دعا غواړي دا للذین آمنو زمرا خاسته دعا چې ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين آمنوا واتبعوا سبيلك الله بخنو کې دي مؤمنان ته استاد دین مرګرتیا کې امداد کوي درې دعاګانې التغفتی دي کنه اسمانونو کې نوم اوشو داوسی آیات اور پسی سورہ حامیم شورا کی پنزم تکاد السماوات توفطرنا من فوقهن دمر ملائک دی چنز دی چې اسمانونه وی مات شي او سکه یسبحون بحمد ربهم تسبیح و تسبیح و یستغفرون لمن فی الارض و یستغفرون لمن فی الارض بیا بخنه غواړی چې له چ پزموکه کې څوک دی نظموکه کې خو ارسشته تدا من دلت عامو خو د آیت سوره حمیم مؤمن په یو خاص راتنه مؤمنان دی ښا هر یو من تنه دې مراد دا هر عام کی تخصیص کیږي نږدې کی تخصیص شوی د مؤمنان ته مراد دي هر چا له بخنه نه غواړي للذین آمنو هغه وسل کور آسمانونو کول ملائک بخنه غواړي دعاګانې کوي تا د واحد شان ده ويدخل الجنة المأوى ذم سورة الف لام میم سجدا الف لام میم سجدا نل سمياتو افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون مؤمنان لغدا جنتنا دو سیدو زیونه بردی دا عمل پوجه کیگی نو ما كانوا يعملون دا ذکر شکنا سمرا اعمال ذکر شو وَيَنَالُ الدَّرَجَةَ الْعُلْيَا لُوِي مَرْتَبِي بَوْتَ حَاصِلِ شِي وَيَنَالُ الدَّرَجَةَ الْعُلْيَا اُبَرَسِي لُوِي مَرْتَبُوْتَ سورة طواحا بِنزاو یاکی حل تے ذکر کلیو چک قیامت کې با څوک په شکل د مجرم کې راشي ملائکه به تللی په زنجیرونو باندې په بد حال وي ویختمه اختوار سوی ګډ وډ انه میاتی ربه مجرمن او مؤمنو ومن یاتیه مؤمنن قد عمل الصالحات اولئک لهم الدرجات العلا دا لوی مرتبه دي کنه دي خډیر لوی شان دي کنه ته کډیر سختی دنیا کې برداشت کړی کنه څومره عقبات پتیر شو او خو منزل تر اورسېدو درجات العلا سلورم وینظروا الی اللہ کفاحا اللہ تبغوری مخامخ وینظروا الی اللہ کفاحا سورہ قیامہ درشتم آیات کی وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة وجوه دیر مخونه دی قیامت کی چه خپل رب تا بگوری مخامخ با تا گوری او ذکر بطر و تازهی کنا ناظرة الى ربها ناظرة خپل رب تا بگوری ورسید منزل تا یواز لالو کناسو کو سراو نو دا اتشتما دا و يدخل في 40 سلور ڈلو کې به داخلي اسه بنزي ځکه الله بو توي چی ارجعی الى ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یواز مزا نو ادخلو فی 40 سلور جماعتنو کی بداخل شی کم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین انتر آیات سورة نساء وحسن اولائک رفیقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ندا اتیش اربعیات اریو کی سلور سلور اصول تو قران دا فهم دا پارا او دا خاص کر دا حضرت شیخ رحمه الله تعالی او اغا متفردو پا دیکی دویم قسم اغا اصول لی چی نورو مفسرینو دا قرآن دا فهم دا پارا ذکر کری دی اغی که مشعور دا دی چی دا قرآن سورتونا سمکی دی سمدنی دی نمکی اصل تعریف داو چې د هجرت نمخ کې نازل شوی هغه تمکی سورته نویل شي د هجرت نرست نازل شوی هغه تمدنی سورته نویل شي اگر کا نبی اسلام کله کله مکه معظمه کې و اگر فتح مکه پر روز باندې یادو حجۃ الوداع پر روز باندې هغه تبا مدنی ویل شي دغه د هجرت نفس هغه نازل شوی نغی دا اصول ذکر کول مدنی سورتونه او مکی سورتونه نگورا مکی سورتو نا زیاد تی چیانسی پوری دی اول پاگی کی سورت علق دی دویم سورت نون دریم سورت مزمل دی سلورم سورت مدثر دی پنځم سورې فاتحه ده شپږم سورې شمس ده لهب شپږم سورې لهب ده اووم سورې شمس ده اتم سورې تکویر ده نهم سورة اعلا دے لسم سورة لیل دے یو لسم سورة فجر دے دو لسم سورة ضحا دے دیار لسم سورہ انشراح سوار لسم سورہ عصر دے پن لسم سورہ عادیات دے شپار لسم سورہ کوثر دے واللسم سورہ تکاثر دے اتلسم سورة معون نلسم سورة کافرون شلم سورة فیل اوشتم سورة فلق ادوشتم سورة الناس دریشتم سوره اخلاص تلیریشتم سوره نجم پنزیشتم سوره عبس شپگیشتم سوره قدر اویشتم سوره بروج اتشتم سورة تین یو کم دیرشم سورة قریش پورا دیرشم القارعہ یو دیرشم سورة قیامہ دو دیرشم سورة حمزہ ادری دیرشم سورہ مرسلات سلور دیرشم سورہ قاف پنز دیرشم سورہ بلد شپک دیرشم سورہ طارق او دیرشم سورہ قمر اتا دیرشم سورة سواد یو کم سلویخ سورة عراف پرو سلویخ تم سورة جن یو سلویخ تم سورة یاسین دو سلویخ تم سورة فرقان دریس الوی اختم سورة فاتویر سلور سلوی اختم سورة مریم پینز سلوی اختم سورة توحا شپک سلوی اختم سوره واقعان او سلوی اختم سوره شعاران اتو سلوی اختم سوره نمل او کم پنزو سوره قصص او پورا پنزو سوره بنی اسرائیل یو پنزو سوره یونس دو پنزو سوره هود دری پنزو سوره یوسف سلور پنزو حجر او پنزو پنزو سوره انعام پک پنزو سورے سوافات و پنزو سورت لقمان ات پنزو سورت سبا یو کم شپیتا سورے زمر پورا شپیتا سورے مومن یوش پیتا حامیم سجدہ دوش پیتا حامیم شورا درش پیتا حامیم زخرف سلورش پیتا حامیم دخان پنزش پیتا حامیم جاسیہ شپک شپیتم حامیم احقاف او شپیتا سورت زاریات ات شپیتا سورت غاشیہ یو کم اویا سورت کهف پورا اویا سورت نوح یو او یا سورة نحل دو او یا سورة ابراهیم دری او یا سورة انبیاء سلور او یا سورة مومنون پنځه اویا سورته الف لام میم سجده شپږ اویا سورته تور او اویا سورته ملک اتا اویا سورته حقا یو کم اتیا سوره معارج او پورا اتیا سوره نبا یو اتیا سوره نازعات دواتیا سوره انفطار دریاتیا سوره انشقاق سلوراتیا سوره روم پنزاتیا سوره عنکبوت اشپگتیا سوره متوفیفین دا شپګاتیا مکی سورتونه دی ټولو او اتیش دی مدنی چاگه که اول سورت البقره ده مدنی سورتونو که اول سورت البقره 87 او دویم آل عمران او دریم سورت نساء سلورم مائدہ او پینزم انفال شپگم سور توبہ اوم سورت حج اتم سورت نور نهم سورت احزاب اولسم سورت محمد اولسم سورة فتحة دولسم سورة حديد دیار لسم سورة مجادلة سوار لسم سورة حشر ان لسم سورة ممتحنة اشپاڑسم سورة صف واللسم سورة تغابن اتلسم سورة طلاق نلسم سورة تحریم اشلم سورة رعد یوشتم سورة رحمان دویشتم سورة جمعہ دریشتم سورة بینہ سلیرشتم سورة زلزال پنزشتم سورة نصر پاکشتم سورة حجرات ویشتم سورة منافقون آتشتم سورة دهر دا 86 چیوزے کی 114 تنجوڑی گی 86 سورتونه مکی دي او 23 سورتونه 28 مدنی دي د قران یو ترتیب د نزول له او یو ترتیب د عثماني دي او جدا جدا دي ترتیب نزولي او ترتیب عثماني دا بیا وایو اخو کنه